bahçe duvarını açtım, sarmaşık güle dolaştım, sarmaşık güle dolaştım. Öptüm sevdim, helallaştım. Öptüm sevdim, helallaştım. Öldüm yalvarı yalvarı, topukta dallı şalvarı. Aman Adanalı, yandım Adanalı. On parmakları kınalı, sebebimsin yandım delikanlı. Aman Adanalı, yandım Adanalı. On parmakları kınalı, sebebimsin yandım delikanlı. Haydan olur, huydan olur, haydan olur, huydan olur. Arabatı aman taydan olur, arabatı aman taydan olur. Bu güzellik soydan olur, bu güzellik soydan olur. Öldüm yalvarı yalvarı, topukta dallı şalvarı. Aman Adanalı, yandım Adanalı. On parmakları kınalı, sebebimsin yandım delikanlı. Aman Adanalı, yandım Adanalı. On parmakları kınalı, sebebimsin yandım delikanlı.